Book 2 20 20 محادثة قصيرة رقم 1 Кратък разговор 1 Кратък разговор 1 خذ راحتك Настанете се удобно Настанете се удобно. Албейту бейтук. Чувствайте се като у дома си. Чувствайте се като у дома си. Маза тухиббу хадратука ан ташраб? Какво желаете за пиене? Какво желаете да пиете? А тухиббу лмусика? Обичате ли музика? Обичате ли музика? Ана ухиббу лмусика алкласикия. Аз харесвам класическа музика. Аз харесвам класическа музика. Хавихи сидиати. Това са моите компакт дискове. Това са моите компакт дискове. Атазифу аля алатин мусикия? Свирите ли на нещо? Свирите ли на нещо? Хавихи китарати. Това е моята китара. Това е моята китара. А тухиббу ан тугани? Обичате ли да пеете? Обичате ли да пеете? А индака атфал? Имате ли деца? Имате ли деца? А индака кълб? Имате ли куче? Имате ли куче? А индака китта? Имате ли котка? Имате ли котка? Хуна туджаду кутуби. Това са моите книги. Това са моите книги. أقرأ حاليا هذا الكتاب. تكمو چتا تازي كنيغا. تكمو چتا تازي كنيغا. ماذا تحب أن تقرأ؟ ككفو أوبيچتة دا چتتة؟ ككفو أوبيچتة دا چتتة؟ أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ أوبيچتة لي دا خوليتة نا كونسرت؟ Обичате ли да ходите на концерт? أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ Обичате ли да ходите на театър? Обичате ли да ходите на театър? أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ Обичате ли да ходите на опера? Обичате ли да ходите на опера? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية